الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحكام الجنائز أحكام الجنائز أو استسقاء استسقاء استخارة استسقاء باب في أحكام صلاة الاستسقاء نغوه ni katika kuelezea hukumu za sala ya kuomba mvua. Al-istisqa'u huna huwa talabu saqi min Allah ta'ala. Yakulu Sheikh al-Fawzan, istisqa'a hapa ni kutaka mvua kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fannufusu majbulatun ala talabi mimman yughithuha wa huwa Allah wahdah. Nafsi zimeumbwa kumuomba yule mwenye kuziokoa nafsi hizo na hakuna mwingine isipokuwa Allah peke yake. Wa kana dhalika ma'rufan fil umamil madhiya, jambo hilo lilikuwa linajulikana katika umma zilizopita. Wa huwa min sunanil anbiya'i alayhi musallatu wassalam, pia jambo hilo ni katika sunna za mitume ziwashukie rehma na amani. Qala Allahu ta'ala wa idh istasqa Musa liqaumihi, kumbuka wakati Musa alipowaombea mvua jamaa zake. Wastasqa khatamul anbiya nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam li ummatihi marratin mutaaddida, pia mwisho wa mitume mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaombea mvua umati wake mara nyingi. Wa ala kaifiyatin mutanawia, na kwa namna mbalimbali, namna ya kuomba peke yake, namna ya kusali salatu listisqa. Wa ajma'a almuslimuna ala mashru'iyatihi, waislamu wamewafikiana sunna hii ya kuomba mvua. ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أمحلت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم. إنتكيوا كومبا مفوا أرضي إكيوا كامي نمفوا إكيزيليكا نهيلو لكوادور واتو كما ميميا إميكوفا ونياما ونبتشيدا هوانا تشاكولا هكونا ماجي هكونا مفوا. Hapo sasa ndiyo inatakiwa isaliwe sala hiyo ya istisqa au iombwe mvua. Fala manasalahum an yatadharra'u ila rabbihim wa yastasquhu wa yastaghithuhu bi anwa'in min at-tadharru, hakuna pa kuwakimkukibilia kwao isipokuwa kumnyenyekea Mola wao na kumuomba mvua na kumtaka awaokoe kwa anwa kwa sampuli za unyenyekevu. Taratan bisalati jamaa au furada, mara nyingine kwa kusali jamaa sala ya kuomba mvua au mmoja mmoja. Wataratan bidduai fi khutbati aljumaa, mara nyingine kwa dua katika khutba ya Ijumaa. يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه, خطيب anaomba anamuomba Allah mvua na huku waislamu waliohudhuria wanaitikia amin kwa dua yake. Wataratan bidduai aqiba as-salawat, mara nyingine kwa kuomba baada ya sala za faradhi. Wa fil khalawat, na mahali palipo faragha bila salatin wala khutba, bila ya sala wala khutba. Fakullu dhalika waridun anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, yote hayo yamekuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara nyingine alikuwa akiomba dua ya mvua juu ya mimbar, mara nyingine alikuwa akisali salatu al-istisqa, mara nyingine akisali peke yake na kuomba mvua kila mmoja. Yote haya yamekuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة حكم يصلهي كومب مفوى لسنة ينككوكتزوى لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه alitoka mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa anaomba mvua akaelekea upande wa kibla yad'u anamuomba Allah na kugeuza nguo yake ya juu kugeuza nguo yake ya juu kuonesha kumuomba Allah atoe katika hali ya ukame ailete hali ya mvua na baraka thumma salla rak'atayn kisha mtume akasali rak'a mbili جهر فيهما بالقراءة أليسوما قصوتي كتكرا كاملي هزو متفق عليه ولغيره من الأحاديث وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد نمنا يصلى قوم بمفوى قوسما لباكي نحكم زاكي ni kama sala ya idi fayustahabu fi'luha fil musalla ka salati al-id ni sunna kuisali salati al-istisqa sala ya kuomba mvua kuisali fil musalla mahali tu pa kusalia nje ya uwanja ka salati al-id kama sala ya idi haisaliwi msikitini isipokuwa kwa udhuru Salatu al-istisqa haisaliwi msikitini isipokuwa kwa udhuru mvua au baridi kali au jambo lolote linaloweza kuzuia watu kutoka kwa ajili ya salatu al-istisqa au salatu al-Eid wa ahkamuha ka ahkami salati al-Eid na hukumu zake ni kama hukumu za sala ya Eid fi adadi rak'at katika idadi ya rak'a ni vile vile ni rak'a mbili والجهر بالقراءة نإمام كسوم كصوتي وفي كونها تصلى قبل الخطبة نكو صلى كوم بمفوى إن صليوا قبل خطبة هي بيا صلاة الاستسقاء صلى كوم بمفوى كما في العيد وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية عليكم السلام قبل القراءة na katika takbira zile zilizozidi katika rakaa ya kwanza na ya pili kabla ya kusoma kama tulivyosema katika Eid takbira ya kwanza takbira zile za rakaa ya kwanza analeta takbira saba takbira za rakaa ya pili takbira tano au nne nne katika kila rakaa moja takbira nne pia zimekuja katika sunna kama sabaka bayanuhu fi salati al-Eid كما ولي تنغوليا ووزواكي كتك صلاة العيد قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد ابن عباس رضي الله عنهما كيلزيا صلاة الاستسقاء أنا سمع انتم صلى الله عليه وسلم علي صالي ركع بيلي كما علي فيصالي أنا فيصالي صلاة العيد قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم وغيره ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية كما عيدي أتصوم كتك ركاية كوانزا بعد فاتحة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى نكتك ركاية بيلي بعد فاتحة أتصوم سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية ويصليها أهل البلد في الصحراء واتومجين وتيصالك تك صحراء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في الصحراء وسبب امتوم صلى الله عليه وسلم أكو يصالي اسفقوك تك صحراء انجي يمجي ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى نكسابو هيلو لنزيديش كتك كذهريش أهتاجي كو الله متكوف كي واتو تتوكا كوينة كتك وانجا nje ya mji, hili linazidisha zaidi kudhihirisha kwamba wanamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala na kuhitaji msaada wake kuliko watu kuswali misikitini. Wa idha arada al-imamu li salati al-istisqa fa innahu yanbaghi an yataqaddama dhalika tadhkiru an-nas. Imamu akitaka kutoka kwa ajili ya salatu al-istisqa, sala ya kuomba mvua, inatakikana itangulie hilo kuwakumbusha watu bima yulayyinu qulubahum, mambo yatakayolainisha nyoyo zao, kabla ya kuelezea mawaid ya kutoka watu kwamba siku fulani tutafanya salatu al-istisqa. Kabla ya hivyo, kwanza awape maonyo watu, awaonye watu na kuwabainishia mambo ambayo yatalainisha nyoyo zao, min dhikri thawabi Allahi wa iqabihi, kukumbuka thawabu za Allah na adhabu yake, wa ya'murahum bitawbati min almaasi, awaamrishe kutubia na maasiya, walkhuruji min almadhalim, na kurudisha dhulma mali alizozidhulumu mtu, biraddiha ila mustahiqiha, kwa kuzirudisha kwa wenye kustahiki. لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات, وسبب معاصي ni sababu ya kuzuia mvua au ya kuzuiwa mvua na kukatika baraka. Maasi ni sababu kubwa ya kuzuiliwa mvua, Allah anazuia mvua kwa sababu ya maasi na kuondosha baraka katika nchi kwa sababu ya maasi ya watu. والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء, na kutubia na kufanya istighfar kutaka maghfira kwa Allah, hii ni sababu ya kujibiwa dua. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله سمع لو watu wa miji, watu wa mijini wangeamini wakamcha Allah, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Walakin kadhabu, lakin walikadhibisha, faakhadnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo watu ikiwa watafanya, watakuwa ni waumin, halafu wawe na takwa, wajiepushe na maasiya, Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini wateremshia baraka za mbinguni na pia kuwatolea baraka za ardhini. وَيَأْمُرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. Huyu khatibu atawaamrisha watu watoe sadaka, kuwapa sadaka mafakiri na maskini, لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلرَّحْمَةِ, sababu hilo ni sababu ya kupata rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo awaamrishe watu watoe sadaka na wape maskini na mafakiri sadaka zao, hii pia ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta rehma zake. Thumma yuayinu lahum yawman yakhrujuna fihi, kisha ndipo atawaekea wazi na kuwabainishia siku watakayotoka, liyatahayyau lihadhihi almunasabati alkarima, ili wajiandae kwa mnasaba huu mtukufu. Lazima itangulie kwanza tadhkir na mawaidha na watu wakumbushwe, halafu ndio wawekee siku kwamba siku fulani tutakwenda kusali salatu al-istisqa mahali kadhaa. Anasema wayastaiddu lihadhihi almunasabati alkarima bima yaliqu biha min as-sifati almasnuna, na ili wajiandae kwa mnasaba huu mtukufu kwa mambo ambayo yanafanana na mnasaba huo katika namna zenye kusunni ambazo ni sunna. Thumma yakhrujuna fil maw'id, ila almusalla, kisha watatoka katika mauidi hiyo aliyosema huyo khatibu, watatoka kwenda kwenye musalla, mahali pa kusalia, bitawadhu'in, kwa unyenyekevu, watadhallulin, na kujidhalilisha, wa idhhari liliftiqari ila Allah ta'ala, na kudhihirisha kumuhitajia Allah mtukufu, wadhihirishi kwamba wanamuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Likauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lilistisqa mutadhallila mutawadhi'a mutakhashi'a mutawarri'a. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoka kwa ajili ya sala hii ya kuomba mvua, hali ya kujidhalilisha, hali ya kuwa mnyenyekevu, hali ya unyenyekevu, itawadhu wa takhashu wa tawarru, hiyo ina maana ya unyenyekevu kwa Kiswahili. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih wa yanbaghi alla yata'akhkhara ahadun min al-muslimin yastati'u al-khuruj, inatakiwa asichelewe yoyote katika Waislamu wanaoweza kutoka. Yoyote anayeweza kutoka kwenda katika musalla wa istisqa anatakiwa asichelewe, hatta sibyan wan nisa allati la tukhsha alfitnatu bikhurujihin, mpaka watoto na wale wanawake ambao haiogopwi fitna kwa kutoka kwao. Yani wale wanawake watu wazima ndio wanatakiwa watoke waende katika salati al-istisqa, ama salatu al-Eid ni wote, mpaka wasichana wanawali. Lakini salati al-istisqa anasema watoke wale ambao haiogopwi fitna kwa kutoka kwao, wale watu wazima. Fayusalli bihim al-imamu rak'atayn kama sabaq, imamu atasali nao rak'a mbili kama ilivyotangulia. Thumma yakhutubu khutbatan wahida, kisha atakhutubu khutba moja tu. Wa ba'dhu al-ulama yara annahu yakhutubu khutbatayn, baadhi ya maulama wanaona kwamba anakhutubu khutba mbili. Wal amru wasi', na jambo lenyewe ni wasi' pana, yani anaweza akakhutubu khutba moja au mbili. Walakin al-ikhtisara ala khutbatin wahida arjahu min haythu ad-dalil, lakini kufupisha khutba moja peke yake hii ina nguvu zaidi kwa kuangalia dalili. Lilio dalili sahihi ni kwamba ni khutba moja tu ya istisqa, kama ilivyo khutba ya Idi ni moja peke yake, sio mbili. Mbili ni al-Jum'a, ha, khutbatul Jum'a naam ni mbili, lakini khutbatul Eid al-istisqa hii ni moja tu. وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. نفلي فيلي كوا خطبة بعد صلاة صلاة كوم بمفوة هي ديوسانة كتك حلزاك امتومي صلى الله عليه وسلم. واستمر عمل المسلمين عليه, يكين دلي عمل يو إسلام جو يهيفيو, kwamba khutba inakuwa baada ya salatu listisqa. Wa warada annahu khataba qabla sala, ilikuja kwamba mtume alikhutubu qabla ya sala, qabla ya sala hii ya kuomba mvua. Wa qala bihi ba'dhu ulama, wameisema hiyo pia baadhi ya maulama, lakini wal awwalu arjahu, ili ya kwanza ina nguvu zaidi, wallahu aalam, kuwa khutba ni baada ya salatu listisqa. وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به, إنتكيكانا أكثريشي متكتك خطبة الاستسقاء أكثريشي نيني استغفار, قسم استغفر الله استغفر الله, وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. هو نناني, huyu ni khatib, huyu khatib ndo anatakiwa akithirishe katika khutba ya istisqa akithirishe istighfar, kutaka maghfira kwa Allah na kusoma aya ambazo zinaamrisha istighfar, lianna dhalika sababu linuzuli lghaith, kwa sababu hilo ni sababu ya kushuka mvua. Wa yukthira min ad-du'a bi talab al-ghayth min Allah ta'ala, na akithirishe pia dua ya kuomba mvua kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarfa'u yadayhi, na atainua mikono yake. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi du'a'ihi bil istisqa hatta yura bayadhu ibtayhi, sababu Mtume SAW alikuwa akiinua mikono yake katika dua yake ya kuomba mvua mpaka huonekana weupe wa kwapa zake, jinsi alivyokuwa akiinua mikono sana. Wayusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallam, yule khatib atamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lianna dhalika min asbabi alijaba, sababu hilo ni katika sababu za kukubaliwa zile dua. Wayad'u bidu'a alwaridi an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadha almawtin iqtida'an bihi, na ataomba kwa dua iliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mahali hapa. Hii ni kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Wa yusannu an yastaqbila alqibla fi akhir ad-du'a, na ni sunna yule khatibu aelekee qibla mwisho wa dua. Mwisho wa dua aelekee qibla yule khatibu, yani aombe huku amewaelekea wale maamuma. Akifika mwisho mwisho wa khutba wa dua aelekee qibla. Wa yuhawwilu ridaahu, na atageuza ile nguo yake ya juu, atageuza nguo ya juu ile, haigeuze ndani nje au juu chini. Nasema fayaj'alu al-yamina 'ala al-shimal wa al-shimal 'ala al-yamin, imamu ageuze hivyo, atajalia kulia kuwa ni kushoto na kushoto kuwa ni kulia. Wakadhalika ma shabaha ar-ridaa min al-libas, vile vile nguo iliyofanana na hiyo ya juu katika mavazi, kalabaa wa nahwiha, abaa ile nguo ya juu kubwa ile ambayo yafunika mwili mzima. Kwa hiyo hiyo pia kama ikiwezekana anayo atabadilisha, kulia iwe ni kushoto, kushoto iwe kulia. Lima fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hawwala ila an-nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u thumma hawwala ridaa'ahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aligeuza kwa watu mgongo wake akaelekea qibla hali ya kuomba, kisha akageuza ile nguo yake ya juu akaigeuza. والحكمة في ذلك والله أعلم التفاؤل, حكمة يهيفي والله أعلم التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث, نكوومبا كبدلش حالي حالي إليكوا عبايون يشيدا كفليكوا كجراها نكشوكا مفوا. ويحول الناس أرضيتهم, na watu pia wale waliofika pale watabadilisha nguo zao za juu. Limarawa al-Imam Ahmad wa hawala an-nasu ma'ahu ardiyatahum, watu nao wakabadilisha zile nguo zao. Walianna ma thabata fi haqqi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thabata fi haqqi ummatihi ma lam yadul dal ma lam yadulla دليل على اختصاصه به وليثبوت كتك حق يمتوم صلى الله عليه وسلم إن ثبوت كتك حق يا أمتي واكي كلا للثبوت كتك حق يمتوم صلى الله عليه وسلم pia linathubutu katika haki ya umati wake muda wa kutokuwa na dalili ambayo inamhusu mtume peke yake. Ikija dalili kwamba jambo hili linamhusu mtume, waislamu wengine hawatafanya. Thumma insaqa Allahu almuslimin, kisha Allah akiwanyeshelezea waislamu vizuri. Wa illa, na kama hawakuonyeshezea, aadu listisqaa thaniyan wa thalitha, watairudisha ile sala ya kuomba mvua mara ya pili na ya tatu. Lianna alhaja tadaiyatun ila dhali, kwa sababu haja inataka hilo. Mtu akiwa na haja mara kwa mara anaomba. Kwa hiyo ndio hao waliosali salatu listisqa bado mvua haijanyesha wafanye tena na tena. Wa idha nazala almataru yusannu an yaqifa fi awwalihi, na inaposhuka mvua ni sunna mtu asimame katikati ya mvua katika mwanzo wake, liusibahu minhu, ili impate ile ile mvua impate yule mtu mwanzo wa mvua mwanzo wa mvua ikianza kunyesha, mtu anatakiwa atoke nje ili ile mvua impate. Wa yakul, na aseme Allahumma sayyiban nafi'a, e mlango wa haki tunakuomba mvua yenye manufaa. Wa yakul, na atasema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mvua ikinyesha mtu aseme mutirna bifadlillahi wa rahmati, tumenyeshezewa mvua kwa fadhila za Allah na rehema yake, aseme hivyo. Wa idha zadat almiyahu wa khifa minha aldharar, maji yakazidi ikaogopewa madhara kwa mvua ile, sunna an yaqul Allahumma hawa alaina wala alaina, Allahumma ala addirabi wal akami wa butuni al awdiyah wa manabiti shajar, asema ikiwa maji yatazidi, yani mvua itazidi na inaogopewa madhara kwa mvua hiyo, ni sunna aseme kila mtu Allahumma hawalaina wala alaina, e mulangu haki inyesheleze kando kando yetu, usinyesheleze juu yetu mvua. Allahumma ala dhirab wal akam wa butuni al awdiya, e mlango wa haki nyesheleze mvua katika vilima, katika vilima na majabali, na butuni al awdiya katika nyangwa jangwa zile, wa manabiti sharad, na katika mimea ya miti. Liannahu sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu dhalik, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hivyo mvua ikiwa itazidi. Mutafaqun alayhi wallahu alam. Babun fi ahkami aljanais, mlango huu katika hukumu za janaiz, majeneza. Ule ule wakati wa sala Idi pia, wakati wake pia ni katika sala Idi ule ule. Yakulu Sheikh hafidhullah, inna shari'atana walillahi alhamdu كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته. شريعة يتو ولله الحمد نيني كامليكا تنا نيني كوكسانيا مصلاحي يا أنتو كتika maishayaki ulimwenguni na baada ya kufa kwake. Sheria hii imekusanya maslaha ya kila mtu katika uhai wake na baada ya kufa kwake. Wa min dhari katika maslahi hayo, ma sharahu Allah min ahkamil janais, ni aliyoweka Allah katika hukumu za janais. Min hini almarad, tangu maradhi, walihtidhar, na kuhudhuriwa na mauti, ila dafni almayiti fi qabrihi, mpaka kumzika maiti katika kaburi yake. Min iadati almarid, tangu kumuamkua mgonjwa, wa talqidihi, na kumkumbusha la ilaha illallah, pale wakati wa mauti pale unamfikia, maiti ya kumbushwe kusema la ilaha illallah, ili yawe maneno yake ya mwisho ni kalima hili la tauhid. Tumesema man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, mtu ambaye mwisho wa maneno yake ilikuwa ni la ilaha illallah, huyu ataingia peponi. Kwa ni sunna mtu akiwa katika sakarati al-maut aambiwe aseme la ilaha illallah japo mara moja. Kwa sema min iadati al-marid, kumwamkua mgonjwa, wa talqinihi, na kumkumbusha kalimatu tauhid, wa taghsilihi, na kumuosha, wa takfinihi, na kumtia katika sanda, wa salati alayhi, na kumsalia, wa dafnihi, na kumzika, wa ma yatba'u dhalik, na yanofuatia hayo, min qadha'i duyunihi, katika kulipa madeni yake, wa tamfidhi wasayahu, na kupitisha wasaya zake, wa tawzi'i tarikatihi, na kugawanya mali yake aliyoiacha. Wal wilayati ala auladihi sighar, na kuwatawalia watoto wake wadogo. Watoto wake wadogo, yule maiti wanatakiwa wachukuliwe ili walelewe malezi ya Kiislamu. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kana hadiyuhu sallallahu alayhi wasallam fil janaiz akmal al-hadi mukhalifan li hadi sa'ir al-umam. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema ulikuwa muongozo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika janaiz ni mkamilifu wa muongozo, ni wenye kukhalif miongozo ya umma nyingine zote. Muongozo wa Mtume ilikuwa una khalif miongozo ya umma nyingine zote. Mushtamilan ala iqamati al-ubudiyyati lillahi ta'ala ala akmali al-ahwal, muongozo wake ni wenye kukusanya kusimamisha ubudiyya kwa Allah mtukufu, ala akmali al-ahwal, katika hali kamilifu zaidi. Wa ala al-ihsani lil-mayit, pia na kumfanyia wema maiti. Wa muamalatihi bima yamfauhu fi qabrihi wa yawma ma'adi, na kumfanyia muamala ambao utamnufaisha katika kabri yake na siku ya kufufuliwa. Min iada, mambo yenyewe ni kumwamkua, wa talqidi, na kumkumbusha la ilaha illa Allah, wa tatuhirin, na kumtaharisha, wa tajhizin ila Allah ta'ala ala ahsani al-ahwali wa afdaliha, kumtaharisha kwa ajili ya kwenda kwa Allah katika hali nzuri zaidi na bora zaidi. Fayakifuna sufufan ala janazati, watasimama hali ya kupanga safu juu ya jeneza lake. Yahmaduna Allah, wamsifu wa mhimidi Allah. Wayuthnuna alayhi, na wamsifu. Wayusalluna ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wamsalie mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wayasaluna lilmayiti almaghfira warrahma wattajawuz, pia wamuombee maiti maghfira, msamaha na rahma, na kusamehewa madhambi yake. Thumma yaqifuna ala qabrihi, kita watasimama juu ya kabri yake. Yasaluna lahu tathbit, wamuombee thabat, yani athabat ala alhaqi, wamuombee thabati ala alhaqi, na kujibu majawabu sahihi atakayoulizwa pale kabrini. Thumma ziyaratu kabrihi, kisha kuzuru kaburi yake. Waddua lahu, na kumuombea Mungu. Kama yataahadu alhayu sahibahu fi dunia, kama alihai kumpatiliza mwenzake ulimwenguni, kumtembelea mara kwa mara, na ndio maiti hivyo hivyo ni sunna kumfanyia ziara mara kwa mara, sio mwaka mzima mtu huja kwenda kumfanyia ziara jamaa yako, ni makosa. Thumma al-ihsanu ila ahli al-mayyit wa qaribihi wa ghairi dhalik, kisha kuwafanyia wema jamaa wa maiti na ndugu zake na wengineo. Wa yusannu al-iktharu min dhikri al-maut, na ni sunna kukithirisha kutaja mauti, ni sunna kukithirisha kutaja mauti. Walisti'dadu lahu, na kujiandaa kwa ajili ya hayo mauti. Bitauba min al-maasi, wa kufanya toba ya maasiya. Waraddi al-madhalimi ila ashabiha, na kuwarudishia dhulma wenyewe. Walmubadarati bil-a'mali saliha, na kufanya haraka amali njema. Kabla hujumi al-mauti ala ghirra, kabla kushambuliwa na mauti kwa ghafla. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات, كثيرشني كتاجا كيفونجا لذا أبتدي موت. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة, وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهاذم اللذات بالذال هو الموت, هاذم. Kuna nusha nyingine yaandikwa hadim kwa dal, lakini sahih hadhim kwa dhal. Warawa at-Tirmidhi wa ghayruhu an ibn Mas'ud marfu'an istahyu min Allah haqqal haya, muoneni haya Allah, ukweli wa kumuona haya. Qala kunna ya Rasul Allah inna nastahyi walhamdulillah, sisi tunamuona haya Allah walhamdulillah. Qala laysa dhak, siyo hilo. Walakinna listihya'a min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wama wa'a wal-batna wama hawa wa tadhkura al-mauta wal-bila. Anasema imepokewa na Ibn Mas'ud marfu'a, istahyu min Allah haqqal haya, muoneni haya Allah, ukweli wa kumuona haya. Akasema tukasema ya Rasul Allah, sisi tunamuona haya Allah walhamdulillah. Akasema mtume, sio hivyo, lakini alistihya'a min Allah haqqal haya, lakini kumuona haya Allah, ukweli wa kumuona haya. Antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, ni kuhifadhi kichwa na kilicho hifadhi na kitu ambacho kichwa kimekihifadhi, kimehifadhi kila kitu ambacho kiko kichwani, uhifadhi kichwa na hicho kitu kingine. Masikio uyahifadhi na kutosikiliza muharramat, macho uyahifadhi na kutoangalia muharramat, mdomo uhifadhi na mambo ya haramu, mambo ya matusi. Walbatna, na pia kulihifadhi tumbo. Wa mahawa, na kilicho kusanya tumbo. Yani kula vitu vya haramu, kula vitu vya haramu. Halafu watadhkura almauta walbila, uyakumbuke mauti walbila na kuoza. Waman arada alakhirah, taraka zinata dunia, anayetaka akhira huwacha mapambo ya ulimwengu. Faman faala dhalik faqad istahya min Allahi haqqal haya, mwenye kufanya hayo huyu ndiye anayemuona haya Allah, ukweli wa kumuona haya. أحكام المريض والمحتضر. أولا أحكام المريض والمحتضر. حكم زم جنجوا نمحتضر. محتضر نقول يا مبي يكو قريب نكوفة. ها يكو كاتك حالي يمويشو كبيسة وحيواك. وإذا أصيب الإنسان بمرض متوا كبت مرادي فعليه أن يصبر. أنا واجبك كسبيري ويحتسب نكترجي ثوابك الله wala yajza wala asilalamike, wa yaskata liqadai llahi wa qadarihi, na akachukia hukmu ya Allah na kadari yake. Asilalamike, asije akachukia hukmu ya Allah na kadari yake. Wala basa an yukhbira nnasa biillatihi wa naui maradhihi, sio vibaya kuwafahamisha watu maradhi yake au na sampuli ya maradhi yake, sio vibaya. Ma'a ridha bi qada'i Allah, pamoja na kuridhia qada ya Allah. Ha? Si kwamba mtu kueleza watu kwamba na maradhi kadha na kadha, hii haina maana kwamba analalamika. Ha? Yani huku anaweza kueleza hivyo na huku anaridhia ile hukumu ya Allah aliyomkadiria kupata maradhi yale. والشكوى إلى الله تعالى لكم اشتكي الله متكوفك مرضي هاي وطلب الشفاء منه وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر كتك الشفاء يا يلي مرضي حكو بينجي كسبيري متكوتك الشفاء نكوين دا هسبتالي واجيليا كتفت متباب هي لا ينافي الصبر haipingi subra. Bal dhalika matlubun shar'an, bali hilo linatakiwa kisheria. Lipi? La kutafuta dawa halafu unaridhia hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea yeye Allah kwamba ndiye anayeponesha maradhi. Bal dhalika matlubun shar'an wa mustahabun, ni jambo la sunna. Fa ayyubu alayhi salam nada rabbahu wa qala anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin, madhara mimi madhara yamenipata na wewe ni mwingi wa kuwarehemu kuliko wenye kurehemu wengine. وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة, vile vile sio vibaya kutafuta dawa zilizo halali. Sio vibaya kutumia dawa, lakini dawa zilizo halali. بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك, بل العلماء wengine wasema linasisitizwa hivyo hilo, hatta qaraba bihi alwujub, mpaka kukaribia kuwa ni wajibu. Ni wajibu mtu atafute dawa kwa ajili ya kutibu maradhi yake. Faqad ja'at al-hadithu bi ithbati al-asbabi wal-musabbibat au wal-musabbabat, zimekuja hadithi kuthibitisha sababu na vile vyenye kusababishiwa. Pia wal-amru bitadawi, zimekuja hadithi za kuamrisha kutafuta dawa. Wa annahu la yunafi tawakkul, na kwamba jambo hilo halipingi kumtegemea Allah. Kama la yunafihi dafu al-ju'i wal-atashi bit-ta'ami wash-sharab, kama isivyopinga tawakkul, kuondosha njaa na kiu kwa kula chakula na kunywa kinywaji. Chakula ni sababu ya kuondosha njaa, maji ya kunywa ni sababu ya kuondosha kiu. Kwa hiyo kutafuta chakula kwa ajili ya manufaa ya nafsi yake mtu ni jambo linatakiwa kisheria. Hii ndio al-akhdhu bil asbab. Sasa anasema at-tawakkul ma'a al-akhdhi bil asbab. Kumtegemea Allah pamoja na kutafuta sababu za riziki, sababu za kuponesha maradhi. Hii ndio at-tawakkul ma'a al-akhdhi bil asbab. Haitakikani tawakkul peke yake bila kutekeleza sababu, wala haitakikani sababu peke yake bila kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yote yote mawili yanatakiwa yawepo, at-tawakkul ma'a al-akhdhi bil asbab. Wala yajuzu tadawi bimuharram, na haijuzu kujitibu au kutafuta dawa ya haramu. Haijuzu kutafuta dawa ya iliyoharamishwa. Lima fi sahiha an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum, Allah hakujaalia dawa yenu katika mambo aliyokuharamishieni. Allah hakujaalia dawa yenu na ponyesha yenu shifa yenu katika mambo aliyokuharamishieni. Hakuna kitu cha haramu kuwa ni dawa, kitu kilichoharamishwa kuwa ni dawa, hilo jambo hakuna. Mfahamu Allah hakujaalia shifa yenu katika jambo lililoharamishwa kwenu. Tembo, huwezi ukasema tembo ni dawa ya asma. Pumu ni urongo, hakuna hiyo. Hakuna kwamba tembo ni dawa ya pumu. Ukijwa tembo walewa tu, upati dawa yoyote. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا إن الله أنزل الداء والدواء عظمة رمشة وغنج ونداوة وجعل لكل داء دواء نمجعلية كلا وغنج ونداوة فتداو كي فنيانين داوة ولا تداو بمحرم ولم سفنيان داوة يكيت كلتو حرمشوة. Hakuna dawa hiyo ya haramu. Hakuna dawa ya haramu. Dawa ya kwenda kwa waganga, ushirikina. Hakuna dawa ya namna hiyo. Lakini hili jambo baadhi ya Waislamu, baadhi ya Waislamu jambo la kwenda kwa waganga hawa wa madawa ya kishirikina haya, baadhi ya Waislamu wanaona ni kama hospitali. Si ni kama hospitali tu kwenda kutafuta dawa kule, si kama hospitali, si kama hospitali. Hospitali ni dawa za halali, na hizi ni dawa zimeharamishwa. Sasa uwezi ukasema ni kama kwenda hospitali, kwenda kwa waganga hawa wa ushirikina. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء. متوم صلى الله عليه وسلم كتك تيمبو أليسما تيمبو سيو داوة لكن نمراضي تيمبو نمراضي سيو داوة. أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر إنه ليس بدواء ولكنه داء. Tembo si dawa, tembo ni maradhi mengine, mtu anajitia maradhi ya wazimu. Maana ni kujitia maradhi ya wazimu. Mtu wa leo alafu ajikojolea mwenyewe, si wazimu nini? Wakadhalika yahrumu tadawi bima yamassu al-aqida. Vile vile ni haramu kujitibu na kutafuta dawa kwa jambo au kwa dawa ambayo inagusa akida, inaharibu akida yako. Min taaliki tamaim المشتملات على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرس أو خيوط أو قلائد أو حلق. كفنغ هيريزي هيريزي لذكسان ما تمشي كشركين أو مجينة سيوجلكان أو مطلاسيم أو خرز زيلي شانغ زيلي أو نيوزي أو قلائد أو كفنغ قلائد أو حلق كفنغ تو نيوزي نيوزي مفندو مفندو تلبس على العضد halafu valiwa juu ya adud au dhiraa. Adud ni hapa, kufungwa hapa hapa wanaposufunga irizi hapa, au dhiraa au ghairihi au sehemu nyingine. Yu'taqadu fiha shifa'u, ambapo huitakidiwa shifa, kuponesha maradhi. Wadafu al-ain, na kuondosha ain. Walbala, na bala. Kwa hizi zote ni dawa za haramu. Lima fiha min taalluqi alqalbi bighairi Allah, kwa sababu ndani yake, ndani ya madawa haya, kuna kufungamana moyo na asiyekuwa Allah. Fi jalbi naf'in au dafi'i dhurrin, katika kuleta manufaa au kuondosha madhara. Inakuwa ni ile irizi ndio mtu anaitegemea kwamba irizi ile itamnufaisha au itamzuilia madhara. Wadhalika kulluhu min ash-shirk au min wasa'ilihi al-musilati ilayhi, yote hayo ni katika ushirikina au ni katika sababu zinazofikisha kwenye ushirikina. Wa min dhalika aidan at-tadawi 'inda al-musha'wadhin min al-kuhan wal-munajjimin wasahara walmustakhdimina liljin. Ni katika hayo pia kujitafutia dawa kwa hawa mushawidhin. Mushawidhin ndio hao makuhani, wapiga ramli, wachawi wenye kutumia madini majini katika dawa zao. Faaqidatul muslimi ahamu indahu min sihatihi, aqida ya muislamu ni muhimu zaidi kwake kuliko uzima wake na afya yake. Waqad ja'ala Allahu ash-shifaa fi al-mubahati an-nafi'a lil-badani wal-aqli wad-din, Allah amejalia shifa katika mambo yenye kuhalalishwa, yenye kunufaisha mwili na akili na dini. Wa ala ra'si dhalika al-Qur'an al-Karim, na kiongozi wa hayo ni Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu ndio shifa. Wanazalna min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lilmu'minin. Wa ala ra'si dhalika al-Qur'anu al-Karim war-ruqyatu bihi, na kufanya ruqya kwa hii Qur'ani. Wa bil ad'iyati al-mashru'a, na kwa dua zilizo nukuliwa kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa min a'zami al-ilaji fi'lu al-khayr wal-ihsan wal-dhikr, ni katika matibabu makubwa sana kufanya khairi na ihsan, kuwafanyia wema watu na kumtaja Allah mara kwa mara. Wad-du'a'u, na kumuomba Allah. Wat-tadarru'u ila Allah wat-tauba, na kumnyenyekea Allah na kutubia. Wa ta'thiruhu a'zamu min al-adwiya, na ta'thiri yake, ta'thiri ya du'a ni kubwa zaidi kuliko dawa. Ta'thiri ya du'a ni kubwa zaidi kuliko dawa. Lakin bihasab isti'dadi nafsi wa kabuliha, lakini kwa kiasi cha maandalizi ile nafsi na kukubaliwa kwake. Hizi dua dua ina masharti yake ya kukubaliwa, sio waomba tu, ina masharti yake ya kukubaliwa. Katika masharti yake ni kula halali, kunywa halali, kuishi mahali pa halali, sio haramu. ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها. Sio vibaya pia kutafuta dawa zile zenye kuhalalishwa kwa mikono, kuzitafuta kwa mikono ya madaktari wenye kujua kupima maradhi na kuyatibu mahospitalini wa ghairiha, na isiyo kwa hospitalini. Sio vibaya kwenda kuchukua dawa kwa huyo daktari. Watusannu iyadatul marla, na ni sunna kuamkua wagonjwa, ni sunna kuamkua wagonjwa. Lima fi sahihaini wa ghairihima khamsun tajibu lilmuslimi ala akhihi, kwa hadithi iliyo katika sahihaini na nyinginezo, ni kuwa mambo matano ni wajibu kwa muislamu juu ya ndugu yake muislamu. Wadhakara minha iyadatul marid, akayataja hayo mambo matano, katika hayo ni kumuamkua mgonjwa. Fa idha zarahu, akimzuru, saala an halihi, atamuuliza hali yake. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yadnu min al-marid wa yas'aluhu an halihi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akimkurubia mgonjwa na kumuulizia hali yake. Watakunu ziyaratu yawman ba'da yawm au ba'da yawmain, na ziyara inakuwa hivyo, siku baada ya siku au baada ya siku mbili. Ma lam yakun almaridu yarghabu ziyarata kulla yawmin, muda wa kutokuwa yule mgonjwa anapendelea ziyara kila siku. Lakini ikiwa hapendelei ziara za kila siku, mtu ajiepushe na ziara hizo. Pengine anasumbuka yule mgonjwa, anataka kubaki peke yake bila ziara ya mgeni. Wala yutilu ljulusa indahu, wala asirefushe kukaa kwa yule mgonjwa. Hizi ni adabu ziara. Asirefushe kukaa kwa yule mgonjwa illa idha kana almaridu yarghabu dhalik, isipokuwa akiwa yule mgonjwa anapenda hivyo, kwamba mtu akae sana pale wakati wa kumwamkua. Wa yaqulu lilmaridi la ba'sa alayka tahurun insha Allah. Hii ni dua ambayo ni sunna ya mtume sallam kumwambia mgonjwa, tahu la ba'sa alayka tahurun insha Allah. Wayudkhilu alayhi surura, alafu amuingizie furaha yule aliyekwenda kumtembelea mgonjwa, amwambie mambo ya furaha yule mgonjwa. Wayadua lahu bishifaa, amwombee shifaa. Wayurqihi bilquran, amfanyie ruqya kwa Quran, la siyama surat alfatiha walikhlas walmuawidhataini, hasa hasa sura hizi suratul fatiha na suratul ikhlas na muawidhataini, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Kwa hiyo ni sunna yule mwenye kufanya ziara amwambie maneno mazuri, maneno ya kumfurahisha, halafu amuombee Mungu na amfanyie ruqya kwa sura hizi: الفاتحة، إخلاص، سورة الفلق، نسورة الناس. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير. نسنة كمغونج وأوصي كيتك كملياك كتك عمل زخيري. نسنة كمغونج ausie kitu katika mali yake, kiende kitu kile katika amali za kheri. Wayuhibu wa yajibu an yusia bimalihi wa ma alayhi min adduyun wa ma indahu min alwadai wal amanat, na ni wajib kuhusia mtu kwa mali yake yule mgonjwa ni wajibu ausie kwa mali yake, yani ausie thuluth kama tulivyosoma, ausie thuluthi ya mali yake ampe mtu ambaye hamrithi. Pia aandike ma alaihi min ad-duyun, madeni anodaiwa, wa ma indahu min ad-wada'i, na amana alizonazo, wal amanat, wa hadha matlubun hatta min al-insani sahih. Jambo hili linatakiwa hata kwa mtu ambaye ni mzima, wacha huyo mgonjwa aliye kitandani, hata mtu ambaye ni mzima anatakiwa ausie baadhi ya mali yake. Yakulu wa hadha matlubun hatta min al-insani sahih, hili linatakiwa hata kwa mtu ambaye ni mzima ana afya yake aandike pia wasia wake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi bihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Muttafaqun alayhi. Hakuna haki ya mtu muislamu yoyote ambaye ana kitu anataka kukiusia, yabitu laylataini, halafu analala usiku mbili, isipokuwa wasia wake uwe tayari umeshaandikwa kwake. Ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi bihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Wa dhikru laylataini ta'kidun la tahdid. Hii kutajwa nyusiku mbili ni kukokoteza jambo hili la wasia, si kwamba ndio mpaka mwisho hapo, kwamba ni siku mbili peke yake asizidishe, lakini hii ni kukokoteza kwamba mtu anatakiwa aandike wasia wake. Liannahu la yadri mata yudrikuhu almaut, sababu yeye hajui lini mauti yatamdiriki. Kwa hiyo aandike haraka haraka wasia wake, alafu auweke, asije akasababisha ugomvi kwa ndugu na jamaa. وَيُحَسِّنُ الْمَرِيضُ ظَنَّهُ بِاللَّهِ, na mgonjwa atamfanyia dhana nzuri Allah, atamdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي, mimi niko katika dhana ya mja wangu anavyonidhania, akinidhania khairi nitampa khairi, akinidhania shari ana shari. ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله, na hilo linakotezeka zaidi pale anapohisi kukutana na Allah, anapohisi kwamba haya nadhani mauti sasa atanifikia, hapo anatakiwa amdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, vipi kwa atamsamehe madhambi yake na kumtia katika pepo yake, adhanie vizuri, asimdhanie vibaya kwamba hata msamehe atakwenda muadhibu. Wayusannu liman yahdhuruhu, na ni sunna kwa yule anayemhudhuria yule mgonjwa katika sakaratul maut, tatmi'uhu fi rahmatillah, kumpa tamaa ya rehma ya Allah. Tatmi'uhu fi rahmatillah, kumwambia kwamba kuugua sio kufa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuponesha, na hivi na kumtia tamaa ya rehma ya Allah. Wa yughallibu fi hadhihi alhala janib ar-raja'i ala janib al-khawf, ampendekeshe katika hali hii upande wa raja kuliko upande wa khawf. Manake muislamu anatakiwa awe katika hali hizi mbili, awe baina alkhawfi waraja, baina ya kuogopa Allah, kumwogopa Allah na kuogopa adhabu yake, pia na kutarajia rehma yake na pepo yake. Kila mumin anatakiwa awe katika hali hizi mbili, awe baina alkhawfi waraja. Lakini ikifika katika hali ile ya mwisho wa uhai wake, hapa anatakiwa janibu ya raja iwe na nguvu zaidi kuliko janibu ya khaufu. Fahamu? janibu ya raja, kwamba anamtarajia Allah khairi, atamuingiza katika pepo yake. Janibu hii inatakiwa iwe na nguvu zaidi kuliko janibu ya khaufu. Dua wa yughallibu fi hadhi alhala janiba ar-raja ala janibi al-khawf. Wa amma fi halati siha fayakunu khawfuhu wa raja'uhu mutasawiyain. Ama katika hali ya uzima na afya, hapo inakuwa ile hofu yake na raja yake ni sawa kwa sawa, sawa kwa sawa katika hali ya uzima. Li anna man ghalaba alayhi al-khawfu awqa'ahu fi naw'in min al-ya's. Kwa sababu mtu ambaye imemghilibu hofu, hii inamtia katika sampuli ya kukata tamaa. Mtu akiwa ana hofu daiman, daima ana hofu kwamba oh, mimi nitakwenda adhibiwa, Allah hanisamehe madhambi yangu, sijui nimefanya dhambi kadha. Hii ndiyo hofu, haitakiwi. Inasababisha al-ya'su wal-qunutu min rahmatillah, kukata tamaa na rehma ya Allah. Waman ghalaba alayhi ar-raja'u awqa'ahu fi naw'in min al-amn min makrillah. Na ambaye imemghilibu raja, anatarajia rehma, hii itamuingiza katika sampuli ya nini? Kusalimika na adhabu ya Allah. Atakuwa na itikadi ya al-amn min makrillah, kusalimika na adhabu ya Allah. Kwa sababu gani? Raja kwake ina nguvu zaidi. Kwa hiyo haitakiwi hivi. Inatakiwa mtu katika hali ya siha awe na mambo yote mawili, khaufu na raja. Ama katika hali ya maradhi mwisho wa uhai wake, anatakiwa awe na janibu ya raja iwe na nguvu kuliko janibu ya khaufu. Fa idha ihtudhira almaridu, mgonjwa akihudhuriwa na mauti, fa innahu yusannu liman hadharahu an yulakinahu. Hapa ni sunna kwa aliyehudhuria pale amkumbushe la ilaha illa Allah, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illa Allah, wakumbusheni maiti wenu la ilaha illa Allah. Rawahu Muslim. Yakul wadhalika liajli an yamuta ala kalimati al-ikhlas. Hilo la kumkumbusha aseme la ilaha illa Allah ni kwa ajili afe juu ya kalima hili la ikhlas. Fatakunu khitama kalamihi, kalima hili liwe ndiyo mwisho wa maneno yake. Fa'an muadhin marfu'an, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Ambaye maneno yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah, huyo ataingia peponi. Wayakunu talqinuhu iyaha birifqin, na inakuwa kumkumbusha hiyo la ilaha illa Allah ni kwa upole, amkumbushe kwa upole. Wala yukthiru alayhi, wala sikithirishe juu yake kusema hivyo. Lialla yamjarahu wa huwa fi hadhihi alhal, yani asije akasinywa na yeye katika hali hii yule mgonjwa. Wayusannu an yuwajjaha ila alqibla, na pia ni sunna kuelekezwa qibla. Hii Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah anasema sio sunna, sio sunna kuelekezwa qibla yule mgonjwa akiwa katika sakarati, si sunna. Halafu akasema Sheikh, wa yuqra'u indahu au wa yaqra'u indahu surata Yasin liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, iqra'u Yasin ala mautaku. Lakini hadithi hii sio sahihi. Hadithi hii akhrajahu من حديث معقل بن يسار أبو داود واللفظ له وابن ماجه وهو في ابن حبان. حديث يا معقل بن يسار هي اقرأوا ياسين على موتاكم ني ضعيف. حديثه ني ضعيف. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان. ابن حبان ni katika maulama maruwat mutasahilin, hadithi inachukuliwa kwa mutashaddidun na mu'tadilun. Maulama wale wa jarhi wa ta'dil wako daraja tatu, kuna mutashaddidun na mu'tadilun na mutasahilun. Hasa Ibn Hibban yeye ni mutasahil sana, pia al-Imam al-Hakim ni katika mutasahilin. Hawa hadithi hata kama ni dhaifu wao wana rawi, hata kama ni dhaifu wanamfanya ni thika. Kwa hiyo haichukuliwi tawthiq yao, haizingatiwi hawa kina Ibn Hibban na al-Hakim. Kwa hiyo hadithi hii ni dhaifu kama wanavyosema maulama wa jarhi wa ta'dil, fihi rawi matruk وهو مروان ابن سالم ابو عبد الله الجزري. هو راوي متروك بل وengine wasema يضع الحديث, لكن مبتدع wenyewe wakasirika ukiwaambia hivyo. Mubtadi hawataki kwamba hadithi ni dhaif. Sababu gani? Somo hili wao hawalisomi, hawalitaki somo la hadithi illa mustalah, hawalitaki. Sababu gani? Linawakosoa katika bid'a zao nyingi sana, sababu bid'a zao nyingi zina hadithi dhaif maudhu. Sasa somo hili hawalitaki. Aba sema wal muradu bi qawli mautakum man hadaratuhu alwafatu, yani ni yule ambaye yuko katika sakaratul maut, ndio maksudio ya ikra'u ala yasin ala mautakum. Amma man mata fa innahu la yuqra'u alayhi. Sheikh anasema huyu anayesomewa maiti yasin ni kabla ya kufa, ni mgonjwa mahututi kabla ya kufa. Ndio Sheikh al-Fauzan hafidhullah aliyesema kwamba anasomewa maiti yasin. Amma man mata, ama aliyekufa, fa innahu la yuqra'u alayhi, huyu hasomewi. Falqira'atu ala almayit ba'da mautihi bid'a, kumsomea maiti baada ya kufa kwake, kumsomea mtu baada ya kufa kwake ni bid'a. Bikhilafi alqira'ati ala alladhi yuhtadharu fa innaha sunna, kinyume cha kumsomea yule ambaye yuko katika maradhi mahututi, hii ni sunna. فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كسوم قوسوم يا ميتي أو كسوم قرآن جو يا قبري أو كواروه يا ميتي يوتي هاي نكتك بدع وزوس ينباو الله كوترمشيا هوجا يوتي ولا دليل يوتي. والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. نواجب كمسلم نكتكليز سنة نكواتش بدعة. كيو مايتي هسوميوي قرآن اسبقوا متوتو كم سومي مزازيواكي كما لفكوديا كتك آية نكما لفكوديا كتك حديثي يمتومي صلى الله عليه وسلم. هي ثواب زنمفكية نسيو قرآن بكياكي بل كلا عمل جيما نويفانيا mzazi wake aliyekufa anapata thawabu. Idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu akifa amali zake hukatika isipokuwa kwa mambo matatu: sadaqatin jariya, wakfu kama kaweka wakfu thawabu zake zinamfikia kule kaburini, au ilmi yuntafau bihi, au elimu inayopatiwa manufaa, amefundisha watu ilmu thawabu zake pia zinaendelea kaburini zinamfikia, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemuombea Mungu pia thawabu zake zinamfikia. Ama vinginevyo maiti hasomewi Qur'ani. Wallahu alamu.